NPO Radio 1 met Petra Grijze. En zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Het lukt maar niet om het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat terug te dringen. Een vriend van dit programma, Rachman El Moeden, maakt zich druk over het gesteggel over de pensioenen in ons land. Ja, dat is ook een hoop gedoe. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De Amerikaanse president Trump heeft zoals verwacht een noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Volgens Trump kan hij zo een einde maken aan drugshandel, illegale migratie en criminaliteit. I ran on a very simple slogan: make America great again. If you're going to have drugs pouring across the border, if you're going to have human traffickers pouring across the border, then very hard to make America great again. Afgelopen nacht stemde het Huis van Afgevaardigden in met het begrotingsakkoord, maar dat geeft Trump lang niet genoeg geld om zijn muur te kunnen bouwen. Met de noodtoestand kan hij nu buiten het congres om geld vrijmaken. De autoriteit persoonsgegevens begint een verkennend onderzoek naar het gebruik van die persoonsgegevens bij de campagne voor de komende verkiezingen. De organisatie heeft politieke partijen gevraagd hoe ze omgaan met gegevens van hun leden. De autoriteit wil vooral weten in hoeverre externe bedrijven die helpen met die campagne toegang krijgen tot de ledenadministratie, bijvoorbeeld om persoonlijke advertenties te ontwikkelen. Politieke partijen mogen die gegevens alleen gebruiken voor rechtstreeks contact met de leden. Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat is opnieuw gestegen. Vorig jaar waren dat er bijna 4500, het jaar daarvoor ruim 4200. Minister Slob van Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers. Hij komt nu met spoedmaatregelen. PVV-leider Wilders wil van de politieke partij Denk af. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen en de regering van Erdogan. Met een grondwetswijziging wil hij ervoor zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem en kiesrecht verliezen. Daarmee moet Denk volgens Wilders verdwijnen uit de Tweede Kamer, de gemeenteraden en de provinciale staten. Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Het IOC juicht het initiatief toe en zegt dat het laat zien dat sport landen kan verbroederen. In Zaltbommel heeft een grote brand gewoed in 2 loodsen waar de carnavalswagens staan die over 2 weken mee zouden rijden met de optocht. Bij de brand zijn zowel de prinsenwagen als de wagen van de jeugdprinsen in vlammen opgegaan. De brand brak rond 3 uur vanmiddag uit, zegt de brandweer. Het betrof 2 koepelloodsen waar nu blijkt carnavalswagens zijn gebouwd door een aantal verenigingen. Verschrikkelijk natuurlijk voor die mensen. En we wachten het onderzoek van de brandweer af. Volgens de voorzitter van de carnavalsvereniging waren de wagens bijna klaar. Het Wereld Natuurfonds heeft de Australische regering opgeroepen om meer te doen om koala's te beschermen. Als er niks gebeurt, dreigt het dier uit te sterven, zegt het WNF. De belangrijkste oorzaak is ontbossing, waardoor het leefgebied van de koala veel kleiner is geworden. Het WNF wil daarom dat de Australische regering boeren steunt die bossen op hun land willen laten staan. Naar schatting leven er minder dan 100.000 koala's in het wild. Aan het begin van de 20e eeuw waren dat er nog miljoenen. En dan het weer. Vanavond koelt het snel af. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen en zondag dan opnieuw lenteachtig, veel zon en temperaturen van 10 tot 15 graden. Nou, Edwin Gerritsen, op de weg is het nog best wel druk. Jazeker, vooral in het zuiden van het land. Daar heeft het verkeer nog veel vertraging door ongelukken. In de rest van het land worden de files wel wat korter. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 1/2 uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Hoogkerk en Boerakker 1/2 uur, dat komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 13 kilometer file met meer dan 1 uur vertraging. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Os, daar is de rijbaan helemaal dicht bij knooppunt Paalgraven na een ongeluk. Verkeer vanuit Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Venlo. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 10 kilometer file met 3 kwartier oponthoud, 1 rijstrook is dicht. En tot slot de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ontdek hoe mijn bedrijf, ondanks een brand, niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. NOS NTR. Vorig schooljaar zaten bijna 4500 kinderen langer dan 3 maanden thuis. Dat zijn er 300 meer dan het jaar ervoor. Terwijl nou juist het doel van het kabinet was om dat aantal thuiszitters terug te brengen. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft iets uit te leggen. Nou, we constateren dat het ons wel lukt om leerlingen die langer dan 3 maanden thuis zitten weer naar school terug te krijgen. Maar we zien een andere beweging, dat er weer nieuwe leerlingen terugkomen die weer langer dan 3 maanden thuis zitten. En daardoor veranderen die aantallen niet en dat vind ik niet acceptabel. Hoe zorgelijk is het voor die kinderen? Het is niet goed als je lang thuis zit. En langer dan 3 maanden, dan word je ook thuiszitter genoemd, vinden we niet acceptabel. Dus we moeten ook alles op alles zetten om te zorgen dat dat wel gaat gebeuren. We gaan een advies van de heer Dullaert, die oud-ombudsman voor de kinderen is geweest, gaan we nu ook opvolgen door te zorgen dat in iedere regio iemand komt die ook de bevoegdheden krijgt om daarin knopen door te hakken, omdat er nu te veel heen en weer geschoven wordt. Met uiteindelijk gevolg dat een kind thuis zit en dat hoort gewoon op school te zitten. Hoe verklaart u dat het niet lukt met de inzet die er nu al is? Dat is best heel lastig om daar precies de vinger op te krijgen, omdat het ook heel veel verschillende soorten kinderen zijn. Sommigen wachten even op een vervolgopleiding en zitten langer dan 3 maanden thuis. Ik heb voorbeelden gehoord van kinderen die van buiten Nederland kwamen, maar wel in Nederland ook naar school moesten, maar die de eerste maanden ook niet gingen, die dan in die aantallen zitten. Dus het is heel verschillend. Eén ding is duidelijk, de preventie. Dus zorgen dat, voorkomen dat dit gebeurt, dat werkt onvoldoende. En dat moet echt anders en dat kan ook anders. En daar gaan we ook aan werken. Maar kan je dan zeggen, die of die instantie doet het verkeerd? Er zijn heel veel verschillende instanties bij betrokken. En dat is misschien wel het probleem. Als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk. En daarom willen we nu gewoon een persoon een bevoegdheid geven in de regio om te zeggen, mensen, kom eruit. En als jullie er niet uitkomen, dan heb ik de bevoegdheid om de beslissing te nemen. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook echt heel veel druk op het proces zal gaan zetten. En dat het ervoor zal gaan zorgen dat kinderen gewoon veel sneller in het onderwijs terechtkomen. Dat was minister Slob van Onderwijs in gesprek met politiek verslaggever Ardy Stermendink. Ik ga erover doorpraten met Margitte Kalverboer. Zij is kinderombudsvrouw. Mevrouw Kalverboer, welkom in de uitzending. Dank. U hoort het, hè? Het aantal kinderen dat thuis zit, dat zijn er meer geworden. Wat is uw reactie op die cijfers? Nou, mijn reactie is in ieder geval dat het heel slecht is voor kinderen om langdurig thuis te zitten. En er zijn veel inspanningen geweest. Er is een pact gesloten. Het doel was om het aantal, ik meen zelfs, helemaal terug te brengen tot 0 in 2020. Dat geen enkel kind meer thuis zou zitten langer dan 3 maanden. Nou, dat lukt dus niet. Nee, sterker nog, het worden dus steeds meer. Want u zegt, het is heel slecht voor kinderen. Wat doet het met een kind? Wat zeggen deze kinderen tegen u daarover? deze kinderen zeggen dat ze eenzaam zijn. Dat ze een weinig gevoel van eigenwaarde hebben. Dat ze zich uitgesloten voelen. Dat ze ongelukkig zijn. We hebben afgelopen jaar hebben we weer een vragenlijst rond doen gaan. En die is door 1700 kinderen beantwoord. En daar waren een stuk of 30 kinderen bij die langdurig thuis zaten. En die kinderen geven hun leven een zware onvoldoende. Dus kinderen worden er erg ongelukkig van. Ze zien geen perspectief en ze voelen zich anders en buitengesloten en alleen. Want wat is nou de belangrijkste reden dat kinderen dan vaak thuis zitten? Ja, dat kan heel verschillend zijn. En ik deel, wat dat betreft, deel ik de visie van de minister. Het is een hele hoop heterogene groep. Het kunnen kinderen zijn die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, maar ook een gedragsprobleem hebben. Het kunnen kinderen zijn die leerproblemen hebben. Het kunnen kinderen zijn die pas naar school gaan. Bijvoorbeeld de buitenlandse kinderen, dat kan ook. Maar we zien met name dat het kinderen zijn die zich tenminste bij ons melden. Het zijn kinderen met een zorgvraag, kinderen met een specifieke behoefte. En wat je dan hoort, wat je hoort van de kinderen en wat je hoort van de ouders, is dat ze zeggen, de regels staan voorop en het belang van het kind, dat is nummer 2. En want, dat zou andersom moeten zijn. Ja, nee, dat snap ik ook vanuit uw positie natuurlijk. Want waarom komen die kinderen dan niet op school terecht? Waarom vallen ze daar buiten? Soms zijn het hele, hele directe dingen. We hebben vorig jaar een klacht gehad over een kind. Of van een kind wat bijvoorbeeld een handicap had. En er was op school iets van een lift of een aanpassing nodig. Want anders kon hij niet op de verdieping terechtkomen waar hij ook onderwijs had. En dan kan het maanden duren voordat zoiets gerealiseerd is. En dan zit een kind dus thuis. Ja. Of gedeeltelijk thuis. Omdat dat niet aangepast is. Nee. Maar je hebt natuurlijk kinderen die moeilijk gedrag vertonen. Of die gedrag vertonen wat je niet altijd in de klas kan hebben. En ook die kinderen komen langdurig thuis te zitten. Er zijn kinderen die zeggen van, nou, als er nou een stilteruimte was op school, als ik wel vaker buiten de les ook ergens zou kunnen zijn. En soms is een school daar star in en kan dat niet. En dan komt een kind thuis te zitten, terwijl het zelf zegt van, ja, ik kan wel naar school, maar er zijn kleine aanpassingen nodig, of soms zijn er grotere aanpassingen nodig. Mm-hmm. En dan zit het soms ook op financiering, dat de gemeente zegt, nou, de school moet het betalen en de school die zoekt weer middelen bij de gemeente. Maar vaak is het zo dat het systeem voorop staat en dat er niet goed gekeken wordt naar wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dit kind in een schoolomgeving kan zijn. En u heeft net de minister gehoord en de reactie die hij heeft gegeven. Heeft u er vertrouwen in dat het dan met zijn idee hierover goed komt? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de minister heel goed in de materie zit. Maar ik heb ook nog maar net deze brief en deze stukken gelezen. Maar wat ik wel en wat ik op dit moment nog wel mis in alle stukken. Er worden allemaal maatregelen genomen en die liggen weer allemaal op het organisatorische vlak. En dat vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Maar nergens staat, stel het belang, het recht van kinderen op onderwijs en het belang om zich goed te ontwikkelen. Stel dat nou eens op nummer 1. En kijk dan vervolgens wat voor maatregelen er nodig zijn om dat belang van dat kind op de eerste plaats te zetten en het kind gewoon naar school te krijgen. Margriete Kalverboer, dank u wel. Ja. Maakt u nog even uw zin af? Nou ja, dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Kijk naar kinderen en betrek kinderen en betrek ouders bij de besluiten die je neemt. Want soms is een oplossing ook simpeler dan je van tevoren gedacht hebt. Ja. En dat kan ook als je dit meeneemt. Zoals u al eerder in het gesprek een paar voorbeelden noemde. Dank u wel nogmaals, Margriete Kalverboer, kinderombudsvrouw. Yeah. heart somewhere. I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something, say something. Stapleton en Justin Timberlake met Say Something. Nou, zeg jij het ook maar, Edwin Gerritsen. Graag goed nieuws als het kan. Ja, nou, het is wel een stuk minder dan een half uur geleden. Het staat nu nog 200 kilometer, dus het gaat de goede kant op. Oké, maar het is nog niet voorbij, duidelijk. Nee, het is nog niet voorbij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zijn nog steeds 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Tussen Utrecht en Nieuwegein daardoor een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Harmelen en Reewijk. 20 minuten oponthoud. Het is bijna 7:50 en we gaan het hebben over het pensioen. Vandaag hebben verschillende bonden actie gevoerd voor een beter pensioen. De onderhandelingen tussen de bonden en het kabinet zitten muurvast, waardoor een pensioenakkoord ver weg is. Gevolg is dat alles blijft zoals het nu is en dat betekent minstens doorwerken tot 67 jaar. En Rachma Almoeden is een van onze vaste vrienden van de show, is ook oud-directeur van schoonmaakbedrijf Mas. Rachma, fijn dat je er bent. Ja. En je wilde het er graag over hebben. Ja. Maar ben jij niet een beetje jong om al te stoppen met werken? Want je bent aan het afbouwen, hè? Nou ja, ik ben te jong. Maar ik heb natuurlijk wel te maken direct met mensen die heel zwaar werk. En als ik zelf ook het werk nog steeds aan het doen was, dan was het voor mij ook niet haalbare kaart. Dus ik zit als werkgever die ook problemen hebt doordat die mensen zwaar. Maar ik heb met die mensen te doen. Ja. En volgens mij 2 jaar geleden hebben we ook hierover gesproken. Want dit is ook bewijzen dat mensen die zwaar werken, leven minder. Hè? Iets van 8 jaar. Dus, ja, dus het is eigenlijk gewoon niet eerlijk verdeeld. En daarnaast worden wij als werkgever echt behoorlijk op de kosten gejaagd. Omdat mensen, de bouw, schoonmaak, fabriek, mensen, ja, die halen gewoon die 67 niet. Het is gewoon onmogelijk bijna. Wat halen jouw medewerkers wel? Wat is haalbaar om schoonmaakwerk te doen? Ja, als het echt haalbaar is, dan is 60 is echt finish. Dat is, in, ja, dat is 65, maar je merkt gewoon dat mensen eigenlijk... zodra dat ze de 60 beginnen ze een beetje wat slitages, beginnen ze moe. Hè? Mm-hmm. Want het werk is gewoon zwaar. Je moet de trap op, je moet stofzaag, je moet dit, je moet dit. Je kunt niet voor iedereen een aangepast werk kiezen. Dat betekent dat we heel vaak, dat onze mensen... gewoon belanden in de ziektewet. En dat wij dus eigenlijk de laatste jaren gewoon... we kunnen ook niet... Dat jullie betalen? Ja, als, als absoluut, werkgever ja, betaal absoluut. Je dan? En sommige proberen wij dus, niet alleen wij... ook in andere instanties proberen een beetje passend werk. Ja, maar, precies, want als je, ik kan me voorstellen... dat tuurlijk dat het inderdaad zwaar werk is... maar kun je als werkgever niet iets bedenken... iets anders bedenken of omscholen of laten omscholen... Ja. om dan vervolgens bij een ander bedrijf weer aan het werk te gaan... wat lichter werk is? Ja, dat... proberen we wel, heel veel. En ieder op zijn eigen manier. Maar gelet op de een ontwikkeling van die mensen... en vaak een taalbarrière of taal... die kun je niet zomaar van een en een ander... je kunt wel bepalen passende werk... een bepaalde leiding geven, een bepaald... iets wel, maar je kunt niet zeggen... ik zit deze mensen voor vijf jaar voordat ze... en ze worden gewoon gelukkig ergens anders. Ja. Nee, absoluut niet. Maar er zijn wel percentage, misschien 5%... waarmee die, het wel lukt. Ja, die doorgroeit. Ik heb zelf mensen les laten... docent laten volgen van de schoonmaak of ik toezicht. Maar je kunt niet, niet een grote stap. Nee, dat kun je gewoon dus niet. Maar zijn er, dat vroeg me ook nog af, zijn er geen technologische ontwikkelingen... waardoor het schoonmaakwerk lichter kan worden gemaakt? Mm-hmm. Ja, zeker. De branche die heeft zich wel behoorlijk ontwikkeld. Dus we hebben behoorlijke gereedschappen die sneller kan en zo. Maar je kunt niet een robot maken om de trap op te gaan. Dus als je een gebouw hebt die geen... lift heb en die zijn er nog in de binnenstad, hè, dan kan je dus gewoon niks mee. En dus je kunt wel een beetje aanpassen. We hebben heel vaak te maken met mensen die alleen of met z'n twee of met z'n drie. Ja, dan kan je dat ook vaak niet maken. Zeg, oké, bij jou haal ik dat en dat en weg. Wordt wel heel veel werk aangepast, zeg maar, op groot projecten waar de mogelijkheden zijn. En dan haal je bepaalde werkzaamheden gewoon weg. En dan zoek je, zit je dat bij de jonge mensen. Maar helaas kunnen we het niet overal. Niet allemaal. Want wat zou voor jou dan een uitkomst zijn als het gaat om pensioenen? Hoe zou het opgelost kunnen worden? Want ze komen er maar niet uit. Nou ja, kijk, jammer, hè? Want dat vind ik wel erg. Ja. Ik ben ook een grote deel ook met Annemarie van Gaal ook... eens, dus 45 vind ik het eigenlijk heel mooi. Ondernemt ze zo columnist in de Telegraaf. Ja. En wat is dan haar idee? Nou, haar idee is dat zij vanuit pleit om in ieder geval mensen... als ze 45 jaar hebben bereikt, mensen die zwaar werken, stop. Ja. Alleen, hoe ga je dat allemaal bijhouden? Je bent hoog opgeleid, je bent laag opgeleid. Dat gaat gewoon dus niet. Ik denk... ik zou zelf verpleiten om te zeggen 65 of 60. Dus dat is een beetje... Voor iedereen dan? Ja, maar als mensen willen door, en dat gaat ook... want hoogopgeleide mensen die beginnen vaak ook nog een keertje... notabene hun onderneming. Dus als mensen na 60 of 65... het moet wel betaald worden en betaalbaar blijft. Dat is natuurlijk, want dan vind ik dat mensen zelf kunnen kiezen. Eigenlijk moet je het sowieso zelf kunnen... Je moet het zelf verenigen. En daarna, als het helemaal niet kan... stel dat het ook zwaar is, dan moeten mogelijkheden zijn... gecreëerd, ook bij de werkgevers, maar ook bij de mensen. Zeg, oké, je zit maar eenmaal in deze lastige branche... of in deze zware werk. Ja. We kunnen van tevoren even gaan sparen... zodat u dan 60 of 65... daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ja, want daar gaat het natuurlijk ook om, of het betaalbaar is. Want nu werken tot 67 en stel je voor dat het weer teruggaat naar 60. Nou, dat is gewoon onbetaalbaar, denk ik. Ja, laten we nou eens beginnen met 65. 60 goed was. Dat is ook nog steeds heel duur. Ja, maar in principe, je moet natuurlijk wel een oplossing vinden. Het is niet iets dat wij nu pas alleen erover praten. Alleen het is erger geworden. Dus dat is 65 drie maanden. En straks waarschijnlijk ook iets anders. Dat weet ik allemaal niet. Maar het wordt duur. Mensen worden ook ouder. Maar niet de mensen die zwaar werken. Die gaan gewoon 8 jaar of 7 jaar eerder dood. Ja. Die hoogopgeleide mensen. En mensen die het een beetje goed met ze gaat. Goed gesteld mensen, die leven langer. Ja. Maar niet een grote deel is gewoon de uitvoerders. Ja, en die gaan gewoon 8 jaar. Ik vind het echt gewoon niet kunnen. Nee. Dus ik pleit niet radicaal gewoon 45 weg. Want eentje begint op de 16, eentje begint 20 en begint 25. Het is afhankelijk van de situatie zeker ook. Jij bent ook heel jong begonnen. Ik ben heel jong begonnen. Hoe oud was je? 17. Ja. 17. Maar als ik nu zou nog gaan schoonmaken... theoretisch had ook gekund, dan had ik het ook echt onmogelijk. Nee. Gewoon onmogelijk gekund. Dus gewoon mogelijkheden oplossen vinden waar de mensen eerder kunnen weggaan of sparen vanaf begin. Dat die zegt, oké, okay, maar dat mag gewoon sparen. Hè? Dat je zegt, oké, okay, ik wil op 60 uitstappen. Vroeger hadden wij met mensen die eigenlijk met FUT gingen. Toen gingen 52 of 7, was ideaal. Ja, ze was wel heel jong hoor, gingen wel heel veel mensen. Gingen wel. Nou ja, maar mensen mag al heel vroeg eruit. Maar mensen mogen toch wel zelf een keus maken. En als mensen dan zeggen, ja, ik ga met FUT en ik verdien 20% of 10% minder, dat mensen mogen altijd een keus maken. Zeg, Rogma, je spreekt nu vanuit jouw positie ook als oud-directeur van jouw schoonmaakbedrijf. Maar je hoort het, hè? In Den Haag is het allemaal heel ingewikkeld. Bonden, het kabinet, ze komen er niet uit. Heb je nog een tip voor als ze luisteren? Nou ja, gewoon in ieder geval, ik hoop dat de regering, hè, mensen erbij gaan betrekken, niet alleen de bond, want waarschijnlijk komen ze niet uit. Ze moeten de mensen erbij halen die er ook verstand van hebben. Jij zou dat willen aanschuiven? Ja, zeker weten. Kijk, absoluut, nou, ja. Graag zelfs. De vrijwillige uitnodiging, zeg ik het goed zo, is hier gemaakt, Rogma. Dankjewel. En als ze je bellen, dan willen wij het natuurlijk ook graag weten. Ja, Rogma Elmoden, oud-directeur van schoonmaakbedrijf Mas. En natuurlijk onze vriend van de show. Goed, dit was Nieuws & Co. Met daarin, president Trump heeft de noodtoestand afgekondigd. Voorbereidingen op de waterschapsverkiezingen en machtsstrijd bij Air France KLM houdt het kabinet bezig. Voor die hubfunctie van Schiphol is KLM van zeer groot belang. Economie, banen, de internationale positie van Nederland. En dan heb je het woordje vestigingsklimaat, hè, overal. Ja, en dan wordt het snel chefzaggen. Daarom heb ik ook net gezegd, het is niet het eerste gesprek geweest en het zal ook niet het laatste zijn. Wij hebben onze zorgen duidelijk overgebracht en ik ga ervan uit dat daarna geluisterd wordt. Wat voor weer is het vandaag? Technisch weer. Dat betekent dat het heel aantrekkelijk is om allerlei technische activiteiten in de buitenlucht te doen. En dat doen wij als waterschappers. Ik wil gewoon lekker weer. We're going to be signing. Trump zegt inderdaad, er is sprake van een echte crisis aan de grens. National emergency. Ook een crisis voor de nationale veiligheid. En daarom dus deze noodtoestand. Straks, dit is de dag met Margie Fixen. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over het grote blauwe Brexit-monster van minister Blok. Ja, natuurlijk. Hè. Dat ging deze week viral. Maar hoe effectief is zo'n campagne nou eigenlijk? Daar gaan we het zo over hebben met twee deskundigen. Blijf luisteren. Nu eerst het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Vakbond FNV dreigt online supermarkt Picnic voor de rechter te slepen als het bedrijf niet binnen een week de CAO voor supermarkten toepast. Volgens de FNV heeft Picnic 10 miljoen euro bespaard door niet volgens de CAO te betalen. De online supermarkt wil de CAO-regels niet toepassen omdat het geen fysieke winkels heeft. De autoriteit persoonsgegevens gaat onderzoeken hoe politieke partijen omgaan met gegevens van hun leden. De autoriteit wil vooral weten in hoeverre externe bedrijven die helpen met de campagne voor de provinciale statenverkiezingen toegang krijgen tot de ledenadministratie. President Trump heeft zoals verwacht de noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij omdat de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Met het uitroepen van de noodtoestand krijgt hij extra bevoegdheden om de muur alsnog te bouwen. En koala's moeten beter beschermd worden, anders dreigen ze uit te sterven. Met die waarschuwing komt het Wereld Natuurfonds. Door ontbossing zijn er steeds minder koala's. Het WNF wil daarom dat de Australische regering boeren steunt die bossen op hun land willen laten staan. En dan het weer met Marco Verhoef. Het is helder, dat blijft het ook vanavond en vannacht. Het is rustig ook, weinig wind en dan gaat de temperatuur flink omlaag. In het binnenland kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Maar met de zon morgenochtend loopt het kwik ook weer snel op. Er zijn wel wat sluierwolken en in het westen van het land kan in de loop van de dag wat bewolking van zee binnendrijven. Temperatuur in de kop van Noord-Holland en op de Wadden naar een graad of 10. In Limburg kan het 15 graden worden. Voor zondagnacht hebben we een mistbank op het programma staan. Zondag overdag keert de zon weer volop terug en dan wordt het 12 tot 16 graden en ook maandag is nog een zachte dag met veel zon. Vanaf dinsdag wat meer bewolking, misschien zelfs een spatje regen, maar de hoeveelheden zijn zeer beperkt. Files nu bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Vooral in het midden van het land is er nog veel vertraging door ongelukken. Ook bij Arnhem is het nog erg druk. In de rest van het land nemen de files snel af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Nieuwegein een half uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen De Meren en Reewijk. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Gorkum. Bijna een uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A50 Eindhoven richting Os is nog steeds dicht voor knooppunt Paalgraven na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Venlo. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Hoe schadelijk is de managementcultuur in Nederland? Deze week verscheen het boek Voorbij de managementmaatschappij van Marjolein Kené. Ik ben geen manager, ik ben een inspirator. En wij werken hier met fun, friendship, finance. Nu even dit, kunnen jullie nou helemaal niet alleen! Ja, managers, ze zijn vaak een bron van ergernis. Of doen ze toch ook nog wel wat goed na 7:15? Een discussie erover. En moet Nederland het voorbeeld van Australië volgen en weigerachtige ouders korten op kinderbijslag als ze hun kinderen niet vaccineren? Onze commentator vandaag is psychiater Esther van Venema. Esther, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Ja, mijn stelling is heel erg simpel. Voor weigerouders kan je niet streng genoeg zijn. Straks de uitleg van Esther. Maar eerst gaan we het hebben over het grote blauwe Brexit-monster van minister Blok. Dat weet de gemoederen in binnen- en buitenland flink bezig te houden. De komische overheidscampagne moet Nederlandse ondernemers aanzetten zich voor te bereiden op een Brexit. Zo liet ook premier Rutte vandaag weten. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit, zoals die blauwe pop, die blauwe knuffel. Want hoe lief die er ook uitziet, het is echt een vreselijk irritant poppetje. Ja, op campagnefoto's ligt dat blauwe Brexit-monster op het bureau van minister Blok. Het beeld wordt begeleid met de tekst: zorg dat Brexit je niet in de weg zit. Ondernemers die worden aangemoedigd om het Brexit-loket van de Rijksoverheid op te zoeken voor een Brexit-impact-scan. De vraag is dit nou een goede campagne of schiet het zijn doel voorbij? We gaan erover praten met gedragswetenschapper Rijntjan Renes en met reclamemaker Juri Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Juri, wat dacht jij toen je dat blauwe monster zag? Ja, ik werd er heel erg blij van. En het is een heel lastig probleem. Want de ondernemers, driekwart van de ondernemers heeft geen idee wat hun te wachten staat. En ze hebben wel het gevoel dat er iets gaat veranderen. Maar ja, er is altijd sprake van zo'n zogenaamde optimistic bias. Dat ze het idee hebben dat er dat hun niks gaat overkomen. Of hun zal het wel meevallen. Ja. Ze stoppen het weg. Het is een abstract iets. Hè. Ze hebben het ook al heel lang weggestopt. Het lijkt ook door de politiek de hele tijd maar te worden vooruitgeschoven. Waardoor er echt geen enkele reden is of aanleiding is om tot actie over te gaan. En zo'n blauw monster helpt daarbij, wou je zeggen. Ja, dat maakt het eigenlijk iets wat voor iedereen... Ik vond het echt heel knap gedaan. Iets wat voor iedereen heel erg abstract en ver van je bed lijkt, maakt het opeens heel erg concreet. Ja, het is inderdaad een monster. Je zult moeten gaan handelen. En het slim is ook nog eens, ze hebben er een monster van gemaakt, maar ze hebben ook nog eens een heel aaibaar monster van gemaakt, waardoor je mensen geen angst gaat aanjagen, maar je wel het idee geeft van, hey, er ligt daadwerkelijk iets op een bureau. Het lag letterlijk, het dossier of het monster lag op het bureau bij Stef Blok. En zo legt het ook bij de meeste ondernemers op een bureau. Ja. Nou, jouw mondhoeken gingen dus wel omhoog krullen. Geldt het ook voor jou, Rijntje Arnees? Nee. Ik zag hem en ik dacht, nou, wat is dit nu weer? Dit is echt ontzettend met gefronste wenkbrauwen dat ik me afvroeg, hoe kan het nou dat wij iets wat we ongelooflijk belangrijk vinden, wat ook vanuit de overheid ongelooflijk belangrijk gevonden wordt, wat ze ook zelf zeggen, dat we dan toch weer klaarspelen om er met een humoristische blauwe smurf denken, nou, dan gaan we de aandacht wel krijgen. En de aandacht krijg je ook, hè? Dat is helder. Want het was natuurlijk duidelijk, iedereen claimt ook dat het viral gaat dan vervolgens. Maar ik vind aandacht is nog wat anders. Hè? Dat je een merk maakt van de Brexit, dan dat je daadwerkelijk het probleem zo adresseert dat mensen ook denken, ik ga er nu wat aan doen. Juri Jansen, Rijntjan, die heeft zoiets van, dit gaat verder niet helpen. En moeten we het nou weer zo tot een grap maken? Ik denk in dit geval dat je dat juist moet doen. Want wat ik net al aangaf, het onderwerp lijkt gewoon heel erg ver van je bed. Hè. De ondernemers zijn zich eigenlijk negeren ook het onderwerp. Ze weten misschien dat ze wel iets zouden moeten doen, maar ze negeren het. En dat is onbewust gedrag. En wil je onbewust gedrag doorbreken, dan is disruptie, hè, dus iets doen wat je eigenlijk totaal niet verwacht, kan ontzettend effectief zijn. Ook omdat er een emotie plaatsvindt. Heel veel dingen juist, heel veel van ons gedrag gebeurt onbewust. En wil je mensen echt raken, dan is een glimlach kan ontzettend waardevol zijn in een campagne om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen. Want kijk, de Brexit is continu in het nieuws, maar ze zijn nog geen één keer een aanleiding geweest om er iets aan te gaan doen. En als ik nu hoor, je kunt het heel serieus en informatief doen. Ik begreep dat er Er wordt ook al een paar weken campagne gevoerd op radio. Ja. Niemand heeft het over die radiocampagne gehad. Die is al drie weken. Nee, maar Rijntjan die is nu aan nee schudden. Ja. Die heeft niet het idee dat het een informatief, serieus gebeurt. Nee, zeker niet. Ik denk ook niet. Ik ben ook zeker eens met Jury dat het hier gaat om iets waarvan mensen vanuit een soort onrealistisch optimisme denken. Het komt wel een keer. Of nog een beetje aan het wachten zijn tot iemand anders eens een keer wat gaat doen. Dus ik ben er daar zeker mee. Of vind je dit monster gewoon nog te leuk daar? Nee, kijk, ik denk dat je in dit geval. Ik ben het ook mee eens. Je moet frictie creëren. Maar die kan je op een positieve manier doen met humor. Maar het nadeel van humor is dat mensen daar nou net niet meer door gaan nadenken. Die lachen heel hard, denken dit was grappig en ik ga weer door met wat ik daarvoor al deed. Maar is dat jouw ervaring? Jij doet onderzoek ook gedragsverandering. Wat je ziet, dat helpt niet? Nou, dit soort humor is heel goed om een merk neer te zetten. En om een soort positieve associatie rond iets neer te zetten. Maar om gedrag wat echt maatschappelijk weerbarstig is. En te kijken, hoe kan ik daar nou iets aan doen? Dan is bijvoorbeeld, ik vond vorig jaar had je een campagne van Stivoro, die op straat mensen ging aanspreken, waren artsen. Die op dat moment mensen aanspraken en zeiden van, goh, mocht je nou kanker krijgen, hier heb je een kaartje, kan je me altijd bellen. Ja, ik zou het heel interessant hebben gevonden om met diezelfde serieusheid, maar wel met ernst. En dan doorbreek je ook iets. Mensen gewoon aan, in dit geval ondernemers, ook specifiek hierop aan te spreken. Jongens, dit gaat mis. Ja. En dan vind ik, ik ben het ook mee eens, je ziet heel vaak dat angstcampagnes, daar zit ook zeker negatieve elementen aan dat mensen het gaan vermijden. Maar we zien wel, zodra je met een veercampagne komt en mensen ook daadwerkelijk denken, ik maak me zorgen over, en je komt ook met een handelingsperspectief, dat wel degelijk er op dat moment bij die mensen iets gebeurt. Ja, Jury? Ja, in theorie heb je gelijk. Alleen het mooie is dat in praktijk, de praktijk is inderdaad een stuk weerbarstiger dan de theorie. Daarom is het juist zo goed dat wij als creatieven steeds meer samenwerken met gedragswetenschappers, maar dat we die theorie wel vertalen naar de praktijk. Want de praktijk blijkt dat je gewoon ongelijk hebt. Er is al een hele tijd gecommuniceerd over, er moet iets gaan doen, je moet ergens naartoe. En er zit ook trouwens een heel duidelijk handelingsperspectief in. Er wordt gezegd, doe de scan. Ja, doe dat. Maar Rijntjan die zegt, mensen, dit is goed om een merk neer te zetten. Dus dan heb je dus in dit geval Brexit als merk heel goed neergezet. En dan gaan mensen een beetje bij glimlachen. Nou, maar het is ook nog de vraag, hè? Want het frame wat is neergelegd, daar heb ik ook echt wel mijn zorgen over. Hoe lang gaan we nou nog over deze blauwe smurf hebben? In plaats van over het vraagstuk zelf. En ik vind ook een minister die zich op deze manier toch ook laat associëren. Ik heb daar echt heel veel twijfels mee. Ik vind overheid mag in die zin wel degelijk ook serieus dingen aanpakken. Ja, minister Blok die zit zelf in die campagne. Dat monster ligt op zijn bureau. Wat vind jij daarvan, Jury? Nou ja, dat was op zich het enige waar mijn een beetje van moest fronsen. Want ik vind het altijd wel, met name nu in campagnetijd. Er komen binnenkort weer verkiezingen aan. Blok stond er niet heel erg positief voor in de media. En ik vind dat je moet altijd terughoudend zijn met bewindspersonen dan in een campagne opvoeren en ze aandacht geven. En het helpt natuurlijk wel ook dit, het merk Stef Blok, op een leuke manier weer in de picture te zetten. En die timing is een beetje onhandig. Maar ik vind het doel heiligt wel de middelen. Daar staat inderdaad letterlijk een monster voor de deur. En de ondernemers moeten iets gaan doen. En ze doen het ook. Want voorheen werd gemiddeld per dag 186 mensen bezochten de scanpagina. Inmiddels zijn het 6000 mensen per dag. Dus het werkt. Dus nogmaals, in theorie. In bezoekersaantallen werkt het. Esther van Venema wil even iets zeggen. Dat was mijn vraag inderdaad ook. Van, wordt het dan onderzocht? Hè? En hoe je van een blauw monster op het bureau van Stef Blok naar een concreet handelingsperspectief komt. Hoe gaat dat dan? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Nou, en ik vind ook wel, die kliks, dat wordt steeds genoemd nu op dit moment. Maar we zagen al een ongelooflijk stijgende lijn. Hè? Dus zonder de monster liep het al op. Inderdaad was het wel zo dat het daarvoor vrij weinig was. Maar we zagen al dat het opliep. En ik ben dan ook daarin, ik ben het heel erg eens met Jury. Je moet op een bepaald moment even een krachtig statement maken. Alleen, het wordt ook steeds gezegd dat het een blauw monster is. Het is natuurlijk een hele gezellige muppet. Het voelt niet als een monster. Het voelt niet als gevaar. Het voelt niet als dreiging. Het is iets gezelligs. En ik denk daarin had je een hele andere keuze kunnen maken die net zo krachtig was geweest en die precies de juiste frame had neergezet. Julius Kuisbroek, we gaan het straks over iets heel anders hebben. Maar jij bent ondernemer. Ja. Heb jij nu zoiets van, ik ga door dat monster naar die site toe? Ja, hoe dan ook. En dat weet ik niet of dat door het monster komt, maar het feit dat we het er hier nu al aan tafel over hebben. Instead of dat je natuurlijk dagelijks in de krant leest wat er allemaal zou gaan moeten gebeuren. Denk ik dat de overheid er wel zeer goed in is geslaagd om iedereen even op zijn quivive te houden. Ja, het feit dat ze dat monster hebben gedaan maakt dat wij er weer over praten. Daardoor ga jij weer denken, oh ja, ik moest ook nog wat doen. Ja, Ja. Exact dat. En weet je, ik had me dat ook nog niet eerder gerealiseerd. Van, oh ja, je bent ondernemer, dus je kijkt ernaar op een manier van, oké, doe ik zaak met Engeland? Nee, oké, nou, dan doen we het niet. Maar hiermee zegt de overheid wel van, jongens, kijk even goed. En dan kan je, ja, ik denk dat ze daar dus wel in geslaagd zijn. Ja, en het is ook nogmaals, het gaat over de vorm, hè? Juri Jansen. Ja, het is de aftrap van de campagne. Het is de aftrap. Gisteren is de campagne gestart. Er volgen nog veel meer uitingen. En die gaan veel meer op de inhoud. Maar op dit moment, het is er geagendeerd. En dat is, al maandenlang speelt het onderwerp. En er gebeurt niks. Niemand voelt de urgentie. Het is nu opeens urgent. En vervolgens gaan ze het ongetwijfeld inhoudelijke invullen. Specifiek op de doelgroepen. Waardoor het ook weer persoonlijk wordt gemaakt. Maar het is in ieder geval nu top of mind. Ja, dan is Rijntjan Renés ook misschien iets blijer. Als het wat meer inhoud gaat krijgen. Nou, we gaan het vooral heel erg kritisch volgen. Ik ben heel benieuwd of uiteindelijk het monster ook echt als een monster wordt ervaren. Laten we daar naar gaan kijken. We gaan het zien. De hartelijk dank voor nu. Gedragswetenschapper Rijntje Renés en reclamemaker Juri Jansen. En dit is de dag waarop de provincie Noord-Brabant officieel klaar is voor de terugkomst voor de wolf. Dit tot grote vreugde van boswachter Mari van der Bijl, die voor de gelegenheid een mooie beeldspraak van stal haalde. Als natuurbeheerder zie ik het echt als de kers op de slagroom van de taart van het natuurbeheer van de afgelopen 30 jaar. Dus wij zijn er heel erg blij mee. En dit is de dag waarop D66 Zeeland bezorgd is over de lage vaccinatiegraad in de provincie. Die wordt veroorzaakt door het grote aantal antroposofische en orthodox-christelijke inwoners. SGP-statenlid Harald van der Velde is ook bezorgd, maar wil geen vaccinatieverplichting. De SGP die staat voor vrijheid in dit vraagstuk. En dan is het wel heel bijzonder dat een partij die juist voor alle vrijheden staat als D66... nu in één keer gaat zeggen, we moeten dit en we moeten dat. En Politiek Den Haag heeft zich ook druk gemaakt over de vaccinatiegraad. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet vergaande maatregelen onderzoekt om ouders die hun kinderen niet laten inenten te beboeten. Bijvoorbeeld door korting op de kinderbijslag. Commentator is vandaag psychiater Esther van Venema. We hoorden haar al even. Esther, wat is jouw stelling bij het nieuws? Nou ja, het is te bizar voor woorden dat ik deze stelling moet poneren. Maar voor weigerouders kan je niet streng genoeg zijn. Het is 2019 en we hebben het over het nut van vaccineren. Ja, ik zit hier natuurlijk als opiniemaker, maar eigenlijk vandaag vooral als dokter. En ik en heel veel collega-artsen die begrijpen hier echt geen barst van dat dit überhaupt nog een discussiepunt is. VVD-Kamerlid Veldman die zegt, we beschermen kinderen wel met fietshelmen en dichtgeplakte stopcontacten. Bizar dat er ouders zijn die ze niet beschermen tegen dodelijke ziektes. Je ziet het ook bij alcohol, 18 strikte grens. Ja, maar het punt daarbij is natuurlijk dat het sowieso geen baat. Het is zeg maar baat het niet, dan schaadt het niet. Terwijl deze mensen natuurlijk zeggen, ja, er komen allerlei schadelijke stoffen in mijn kind. Ja, maar we hebben het hier over een wetenschappelijke kwestie. En dit onderwerp, dat ik heb daar eens goed over nagedacht. En je ziet eigenlijk dat er twee thema's heel interessant zijn als je er naar kijkt. Het gaat over autoriteit. Accepteren wij in deze samenleving nog dat er mensen zijn die het beter weten? Of mag iedereen een gevoel en een mening hebben? En is dat gelijk net zoveel waard als autoriteit van artsen, van onderzoek enzovoort? Ja. Dus dat vind ik een interessante vraag eigenlijk. Hè. Accepteren wij nog wel autoriteit? Of met alle risico's die daarbij horen zeggen we van nou, daar doen we niet meer aan. Een ander punt wat ik heel relevant vind is het principe van de solidariteit. We leven in een samenleving die ontzettend individualistisch is. Dat is allemaal prima. Maar hier gaat het natuurlijk over de veiligheid van de groep, van de samenleving. En wat vind je dan belangrijker? Waar kies je voor? Dus dat zijn wel aspecten waarvan ik denk, daar moeten we toch eens goed over hebben. Maar zou jij dan voor het korten van die kinderbijslag zijn? Ja. En dat vind je niet te streng? Want dat gaat wel heel ver, hè, zeggen sommigen. Ja, maar dit gaat ook over leven en dood. Hè? Ik bedoel, je neemt het risico en je ziet dat die vaccinatiegraad al aan het zakken is naar een gevaarlijk risico eigenlijk. Je neemt het risico dat kinderen heel ernstig gehandicapt raken, dat kinderen komen te overlijden. Ik snap niet dat we daar nog over moeten onderhandelen. Rijntje Renés, ja, word je in een andere discussie. Je bent gedragswetenschapper. Hoe kijk jij ernaar? Nou, ik vind het wel heel erg complex, omdat ik wel denk, wil je iets veranderen op dit niveau, moet je iets doen met regelgeving of in ieder geval een soort ingreep die echt hier gaat. Maar ik vind het nadeel van korten betekent dat je dus eigenlijk zegt, heb je heel veel geld, mag je wel je principes najagen, maar er is een groep met minder geld die heeft het. Dus je gaat toch een soort raar spel meespelen. En dan vind ik, een wet is helder, die ga je handhaven, die geldt voor iedereen. Dus dan heb ik, dus ik zit ergens in, wanneer, welk middel zet je in? En we zitten wel op een niveau dat je zegt, met andere strategieën gaat het bijna niet meer lukken. Dus je zult iets moeten gaan doen rondom regelgeving of financiën. financiële... Ja. Nou ja, en Esther? Een andere interessante kwestie vond ik wat een twitteraar zei. Zouden we niet eens naar bedrijven als Google moeten kijken bij hun rol in het vaccinatiedebat? Het is namelijk hun keuze mij als eerste de informatie van de prikcritici te presenteren en pas als vierde wetenschappelijke informatie van de Rijksoverheid. Dat vond ik ook wel interessant om daarover na te denken. Ja, het staat, het is gelijkwaardig, hè, onderhand. Inmiddels? Ja. Oké, okay, nou, nou ja, blijft een interessant onderwerp. Ja, ja. En maar dan wat Rijn-Jan dan zegt, dan als je dus genoeg geld hebt, dan kan je de kinderbijslag missen. Nou ja, kijk, het maakt mij niet uit hoe we het organiseren met elkaar. Ik heb het liefst dat het inderdaad in de wet en regelgeving plaatsvindt en niet met financiële sancties, want dat heeft natuurlijk iets heel oneerlijks. Maar het is ook zo bizar dat het niet meer zozeer de religieuze overtuigd ouders zijn, maar dat het hippe, biologische ouders zijn die vanuit hun gevoel, vanuit hun mening... En wat vind je daar nog heftiger aan dan? Nou, dat maakt dat het mensen zijn die hoogopgeleid zijn, die pretenderen rationeel te zijn en dat die keuzes maken over leven en dood van kinderen die absoluut irrationeel te noemen zijn. Ja. En gevaarlijk. Ja. En wat ik wel heel interessant vind, omdat je zelf ook aangaf, het zou mooi zijn als je ergens in je zoekresultaten precies de goede informatie eerst krijgt. Hè. Dat zou heel mooi zijn. Want ik las vorige week nog een studie die ook liet zien, mensen die eigenlijk een beetje ambivalent tegenover dit vaccineren staan, krijgen die feitelijke informatie die gewoon kloppen, dan gaan ze wel degelijk mee. Dus het is in die zin wel, heeft het zin om te kijken, hoe kan je die feitelijke informatie wetenschappelijk bij gewoon goed bij deze mensen krijgen. Ja, en er zit natuurlijk een risico, want het heeft ook iets van censureren, dat je allerlei volgordes op Google... Complex, dus ja. Dat maakt het heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Ja. We gaan kijken hoe het in Den Haag verder afloopt op dit gebied. Dank jullie. En dit is de dag waarop bekend wordt dat de gemeenteraad in Assen gaat debatteren over de vraag of er een Nederlandse vlag in de raadzaal moet komen. En volgens aanvrager Lucas Okke hoeft het echt geen duur exemplaar te zijn. Het hoeft echt geen zijden vlag te worden zoals in de Tweede Kamer. Het kan een keurige, gewone katoenen vlag zijn. Wel met een aardig steeltje, dacht ik. En dit is de dag waarop de gemeente Deventer boos is over een graffiti schildering van 5 bij 5 meter die reclame maakt voor een Netflix-serie. Een voorbijganger vindt de afbeelding mooi, maar heeft niet echt meegekregen dat het zonder toestemming is geplaatst. Dat de gemeente dit goed vindt, verbaast me enorm. De gemeente vindt het niet goed. Oh, ze vinden het niet goed. Toch niet. Oké. Humor. Dat vind ik het wel humor. Ja, managers, daar gaan we het over hebben. Ze zitten in elke organisatie, zijn soms een bron van ergernis, maar moeten ervoor zorgen dat wij met z'n allen efficiënter en marktconform gaan werken. Is dat wel zo'n positieve trend? Historicus en bedrijfskundige Marjolein Kenees schreef het boek Voorbij de Managementmaatschappij. En zij is de gast samen met Julius Kousbroek, ondernemer en directeur van het payrollbedrijf We Pay People. Mevrouw Kenees, welkom. Dank u wel. En wat was het moment dat u besloot een boek te gaan schrijven over managers? Nou, dat moment kwam toen ik daar in mijn leven tijd voor had om dat te gaan doen. Maar ik ging het doen omdat ik als historicus mij afvroeg, wat is nou wat echt heel erg overheersend is in deze tijd? Wat 30 jaar geleden anders was en wat over 30 jaar misschien ook wel weer anders zal zijn. Ja. En dan valt toch wel heel erg op dat iedereen het over managers heeft. Maar bent u zelf ook manager geweest? Ik ben zelf ook manager geweest. Dus ik denk dat ik er ook van alles vanaf weet. En dat ik het ook kan herkennen hoe mensen denken. Maar wat je ziet is dat er in de maatschappij inderdaad steeds meer en meer managers zijn. En niet alleen op een plek waar je dat zou verwachten in bedrijven. Maar ook op een kinderdagverblijf, in een ziekenhuis, op een school. Overal zijn managers. En wat voor soort manager was u zelf? Ik werkte bij een energiebedrijf en ik was een manager business development. En dat gaf nog heel veel vrijheid. Want dan kan je nog heel veel verschillende dingen gaan doen natuurlijk. Ja. Maar wat ik probeer te zeggen is dat al die managers... Je denkt dat management iets is wat positief is. En het wordt heel vaak gebracht als iets wat ons helpt. Maar ik vroeg mij af, is dat wel zo? En is het niet zo dat management ook heel veel negatieve gevolgen heeft? En daar gaat mijn boek eigenlijk over. Van ja, wat zijn nou eigenlijk de gevolgen van management? En is dat alleen positief of is het ook negatief? En wat is nou zo'n negatief gevolg? Wat managers doen, is dat ze in feite alles reduceren tot een financieel getalletje. En dat is ook wat ze in die organisaties moeten doen. Zij moeten zorgen dat wat mensen doen, wat ze handelen, dat dat teruggebracht wordt tot een handeling die in een financieel getalletje te vangen is. En is dat verkeerd? Ja, dat is verkeerd op het moment dat het gaat om handelingen waar het gaat om diensten tussen mensen. Dus in het onderwijs, in de zorg. Dus in het bedrijfsleven zegt u nou, prima. Nou, dat hangt er vanaf wat je als bedrijf wil doen. Nou, als je een koekjesfabriek wil zijn, dan kan dat. Maar als je pretendeert een dienst te leveren, is het denk ik al veel moeilijker. Ja. Julius Kousbroek, ben jij een manager? Ja, zo beschouw ik mezelf wel, ja. En de ondernemer, dat is soms ook nog een verschil. Ja, want wat is dan het verschil? Nou, een manager die heeft natuurlijk gewoon een opdracht. En een ondernemer die heeft de vrijheid om zelf zijn bedrijf in te richten. Ja, maar snapt u dat mensen wel eens moe worden van hun manager? En dat het alleen maar over die getallen gaat? En die over wordt niet moe van zijn baas. Laten we het maar eens even het beestje bij de naam noemen. Ja, maar wat Marjolein ook zegt, het gaat altijd over geld. En als je een dienst wil verlenen, dan zou het ook over andere dingen moeten gaan. Kijk, Marjolein zei niet het gaat over geld. Marjolein zei het gaat over getalletjes. En dat is natuurlijk wel een verschil. Maar getalletjes als zijnde geld, niet koekjes? Nee, nou ja, koekjes zijn ook geld. Maar mijn punt is dat getallen en de informatie die uit jouw fabriek of je productie of hoe je het ook went of keert, bedrijf of onderwijsinstelling komt, die zijn toch relevant. Op een onderwijsinstelling is het ook relevant dat zoveel mogelijk kinderen op een zo hoog mogelijk niveau de eindstreep halen. En dat zijn ook getallen. Ja. Dus die manager op die onderwijsinstelling is ook met die getallen bezig. En of je dat dan terug kan slaan tot geld, dat vind ik niet zo relevant. Nee, maar het gaat dus om cijfers. Eigenlijk zegt u dat. Het gaat nou eenmaal om cijfers. Het gaat om meetbaarheid. Het is niet anders. Ja. Marjolein? Nou ja, dat denk ik dus niet. Waar gaat het dan anders om? Nou, het punt is dat wat managers doen, en dat was 30 jaar geleden anders dan nu. Managers zijn nu vooral bezig om, ze zeggen van we creëren waarde, maar zij zijn bezig om waarde te creëren voor de aandeelhouder of voor de geldschieter, voor degene die over het geld gaat. En dat is wat zij doen. Zij zijn dienstbaar aan het financiële regime. En die managers die zijn niet dienstbaar aan het kind wat moet leren of aan de onderwijzer die dat kind moet helpen. Zij zijn dienstbaar aan het financiële regime wat er is. En dat is het grote probleem. Als er een manager is om het werk beter te organiseren of om te faciliteren voor een onderwijzer, prima. Maar dat is heel vaak niet wat die manager doet. Hij is bezig om cijfers te creëren voor het schoolbestuur of voor het schoolmanagement. En dat is een heel andere doelstelling. Ja, Julius Kousbroek, even reageren. Ik zag je al moeilijk kijken. Nou, ik ben het wel ten dele met je eens. In zorg en onderwijs, wat natuurlijk een hele persoonlijke dienstverlening is. Maar die hebben daar ook met budgetten te maken. En die budgetten zijn nou eenmaal geld. En het gaat er dus wel om dat daar dus kaders worden vastgelegd die in de gaten kunnen worden gehouden. Zodat inderdaad die desbetreffende leverancier van het onderwijs, die persoonlijke dienstverlening of de dokter, dat kan leveren. Ja, even naar Esther, want die werkt in de zorg als psychiater. Erg jij je aan alle managementlagen in de zorg? Nou ja, eigenlijk wel. Kijk, de mensen aan zich zijn natuurlijk allemaal heel aardig en vriendelijk, maar daar gaat het niet om. In de inleiding van het boek stond een interessante uitspraak. Management maakt het mogelijk om de complexiteit van de werkelijkheid om te zetten in gezamenlijke prestaties. Dat vind ik een heel mooi doel. Alleen dat zie ik te weinig. En je kan je afvragen, ooit zijn managers ontstaan, denk ik. In het begin waren er geen managers, nu zijn er wel managers om misschien wat te helpen bij het organiseren van de complexiteit, roosters enzovoort enzovoort. Maar ik heb het gevoel dat we nu voorbij een bepaald optimum zijn en dat het nu toch ook wel te maken heeft met de functie in stand houden, omdat een manager ook een hypotheek heeft en een vakantie wil betalen. Of ben ik nou heel cynisch? Ja, nou zou dat bij Julius anders liggen, want die heeft gewoon zijn eigen bedrijf inderdaad. Maar is dat zo, die managers? Is dat wat u tegenkwam? Nou, het gaat inderdaad niet om de mensen. Hè. Ik gebruik in mijn boek ook de term modelmanagement van als systeem, waar het om gaat. En waar het om gaat is dat in die organisaties het doel van management wel telkens is om geld uit die organisaties te halen. Maar hoe moet het dan wel? Nou, dienstbaar zijn aan wat er in die organisatie gebeurt. Dus als in die school onderwijs gegeven moet worden, of als er ergens een operatiekamer moet zijn, is die operatiekamer geen kostenpost, maar dat is om te faciliteren. Nou, dat is een enorme kostenpost. Nee, dat is... Denkt de manager. Nee, weet ik. Weet de manager. Een concreet voorbeeld waar ik mee te maken heb gehad als psychiater. Dan komt er een manager, komt dan jouw kamer binnen en zegt, ik zie dat jij te weinig uren hebt gemaakt of minuten hebt besteed aan. En dat betekent dat het bedrijf, dat de instelling, financieel verlies kan leiden. Dan denk ik, hè? Dus je deed het echt te goed. Nee, de manager die bemoeit zich met iets wat met financiën te maken heeft, in plaats van het feit dat ik goede patiëntenzorg wil leveren. Nou, en daar kan ik me enorm over opwinden en veel collega's. Ja, dan gaat zo'n manager dus heel veel invloed uitoefenen. Nou ja, in lijn met wat jij zegt, dat het financiële plaatje toch heel leidend is. Ja. In plaats van dat echte primaire proces. Ja, ik ben even benieuwd naar Rijntje Arenes, want die zit glimlachend zo te kijken. En dan denk ik, oh, die heeft hele leuke managers. Daar kan ik ook een hoop over zeggen. Ik zit in het onderwijs, onder andere. In het onderzoek ook. Nee, ja, wat ik altijd heel interessant vind met dit soort vraagstukken is dat we in het algemeen ook managers op zoek zijn naar zekerheden. En die worden vaak gevangen in dit soort getallen. En datgene wat net zo waardevol is binnen het onderwijs of de zorg, dat zijn vaak zachte waarden die gewoon minder goed meetbaar zijn. En daardoor heel vaak het onderspit delven aan hetgene wat wel heel erg is. Ik vind het altijd ook heel raar dat wij bijvoorbeeld, als je het hebt naar de oppermanagement, onze overheid, we wel een soort sociaal-economische raad hebben die alles doorrekent aan maatregelen, maar er nooit een sociaal-psychologische raad is die eens kijkt wat dat beleid nou voor consequenties heeft voor ons mensen. Ja. Dat vind ik een heel raar, die twee die zijn niet in balans. Ja. En dat zie je vaak bij managers, die vallen terug op die zekerheden, wat natuurlijk maar schijnzekerheden zijn. Want ja, even naar Julius Kuisbroek. Is het een idee om niet alleen maar naar die economische meerwaarde te kijken, als je dit nu zo hoort? Dat moet je sowieso doen. Ik denk dat het ook een tegenbeweging weer wordt en dat het een beetje een pendule, hoe noemen ze het ook weer. Maar terugkomend op die operatiekamer, want daar heb ik toevallig een bekende kennis van die daarin heeft gezeten in die advisering daarop. Kijk, voorheen was zo'n operatiekamer stond 8 man klaar om de patiënt te opereren. Maar de dokter die was laat en de anesthesist die wist weer dat de dokter laat was. Dus uiteindelijk werden er 4 operaties op zo'n dag gedaan. Nu kunnen er 9 gedaan worden. En dat is dus wel door de informatie en het kadering van het management die daar plaatsvindt. Ja. Dus ik zeg niet dat het allemaal heilig is, maar er zijn een aantal aspecten. Het is ook niet alleen maar rot. Nee. Ja, Marjolein Kenee? Nee, natuurlijk is het niet alleen maar rot. Maar de vraag is wat je als maatschappij hier nou mee wil. En dit zo belangrijk, hè, dat je keuzes door dit soort financiële overwegingen laat bepalen. Of dat je zegt van nee, er zijn andere dingen die wij belangrijk vinden in onze maatschappij. En dat is de kwaliteit van het onderwijs. En dat is die onderwijzer die wel gewoon tijd aan en aandacht aan een kind mag besteden. Of die arts die wel wat langer over een DBC mag doen. En het is uiteindelijk inderdaad gewoon haast een politieke en maatschappelijke keuze. Van waar wil je nou je tijd aan besteden? En die maatschappelijke keuze wordt eigenlijk haast onmogelijk gemaakt, omdat alles in een netto contante waarde wordt uitgerekend. En dat wordt dan het onderdeel waar de keuze op gemaakt wordt. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat we met elkaar bepalen wat we waardevol vinden. Ja. Maar herken je dat ook, dat managers dat dus best wel heel spannend vinden, omdat dat niet meetbaar is? Nou, ik denk dat ze zelfs niet meer weten dat dat zou kunnen, omdat het systeem zo ver is doorgevoerd dat het inderdaad is van ik heb de opdracht om en dat gaan ze dan doen. En dat mensen helemaal niet meer toekomen. Want ook managers zijn natuurlijk gewoon mensen die het best het goede willen doen. Maar die komen daar gewoon helemaal niet meer aan toe om het op een andere manier aan te pakken en in vanuit een andere gedachtegang hun werk te doen. Ja. Julius? Nou, ik denk dat het dus wel meevalt. Ik denk dat de afgelopen jaar. Maar kijk jij daarna binnen je bedrijf? Kijk je ook naar andere dingen dan alleen geld? Uiteraard. Wij werken met een team van 50 man. En uiteindelijk leveren we de beste dienstverlening voor de klant op het moment dat iedereen daar tevreden op zijn plek zit en groei heeft. En niet inderdaad de hele tijd over zijn rug wordt meegekeken. Ik kan me voorstellen als je in het zorg en het onderwijs zit en je wordt zo op je beroep meegekeken, op je kennis en kunde, dat dat doodvermoeiend is. En ik kan me ook voorstellen, als je 30% van je tijd bezig bent met administratieve regeltjes, dat je ook denkt van laat maar zitten. Ja. Ik kan niet mee bezig zijn. Tegelijkertijd, we eisen als maatschappij ook binnen dat kader van nee, die begroting moet worden gehaald. Er moeten zoveel kinderen moeten dat niveau krijgen. Oh ja, en er mag niks misgaan in de zorg, want er moet iemand ergens een reden kunnen verzinnen. Dus het is een hele moeilijke balans. Ja, Esther van Venema? Nou ja, we zijn er natuurlijk allemaal in gaan geloven. En de managers zelf ook. En je kan je afvragen, iedereen schreeuwt langzamerhand weer van of we niet terug kunnen naar de menselijke maat. Die systemen die zijn zo complex geworden. Ik denk dat het goed is om daar kritisch naar te kijken. Ja, maar er is een boek nu. Als iedereen dat gaat lezen. Ja, nou ja, het helpt denk ik om heel erg die dingen inzichtelijk te maken. Want ook u, hè, ik bedoel, u staat in de top 100 of zo van de quote. U heeft toch heel veel geld uit. Zover was het nog niet. Ja, weet ik het. U heeft in elk geval heel veel geld uit uw bedrijf gehaald. En het gaat dus naar het financiële toe en niet naar het bedrijf zelf. Nee, maar met dit boek al het geld gaat zit dat nog veranderen. In het bedrijf, we gaan snel naar de inhoud, niet naar cijfertjes. Want het is vrijdag en is het laatste woord aan huisdichter Rickert Zuiderveld. Hij ergerde zich deze week aan ons sociale media gebruik. Wie aan sociale media niet meedoet, zo maakte een professor mij bekend, die raakt in een sociaal isolement. Een vreemde kwestie, denk ik dan, vol weemoed. Terwijl een hele meute om mij heen afwezig op een schermpje zit te tikken, zie ik de buizerds, hoor ik leeuwerikken en proef het zonlicht. Ik ben niet alleen. Hier ben ik, vlees en bloed, en goed bereikbaar. U kunt mij gratis in de ogen kijken. Of ziet u mij niet staan omdat u blijkbaar te druk bent en voor niemand te bereiken? Zo wordt het middel erger dan de kwaal. De vraag is, wie van ons is hier sociaal? Dankjewel, Rickert. Weer goed om te horen. En ik dank onze gasten Rijntjan Rennes, Juri Jansen, Marjolein Kené, Julius Kousbroek en commentator Esther van Venema. Zometeen Bureau Buitenland met Erik Arends en een reportage over de met Satan dwepende gothics in het Nigeriaanse Lagos. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijnen Omstreken, met daarin het Nieuwsforum. Tot dan. NPO Radio 1.